Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. Välkommen till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är avsnitt 106 för er som håller räkningen. Och jag bollar direkt över till dig, Gustav. Vad är det vi kommer behandla idag? Tack Emil. Vi kommer snacka om Gravity, filmen som väl alla lite har på känn att den finns. Eller förresten inte. Jag drog upp den för min förläggare och hans flickvän. Och de var så här, hade ingen aning om vilken film Gravity är. Och då min pitch var, ja men det, den där, ni vet, George Clooney och Sandra Bullock i rymden. Och de blev jätteavtända. Så då var jag tvungen att dra in den här mexikanska regissören i sammanhanget. Och då blev de lite mer nyfikna, men bara lite. Vi kommer prata om den. Och så har vi en gäst med oss. En gäst som har återkommit, som vi brukar ha i Halloween-tider som denna. Och det är Erik Nyström från Vacancy-podcasten, skräckfilmspodcasten. Välkommen! Tack, tack. Det är kul att vara tillbaka. Och du har med en lista också som är de fem sorgligaste ögonblicken inom skräckfilmen. De fem sorgligaste. Jag ser jättemycket fram emot den. Precis, listan. Det var sjukt svårt att sätta samman den listan, ska jag säga. Var det? Men ja, det var det. Jag kommer förmodligen sitta och ändra den under tiden vi pratar om Gravity nu också. Ja, men då fanns ändå något intressant där från din sida liksom. Ja, men det är ju kul att få utmana sig ibland också. Ja. Och inte bara ha de fem mest vidrigaste morden i en skräckfilm eller någonting. Nej, som precis. Brukar vara frågan, vad är det värsta du har sett på en film? Men vad är det värsta du har sett då, Erik? Jag tänkte faktiskt på det när jag satt och gjorde den här listan, att jag aldrig har fått den frågan. Men scenen i Irreversible med brandsläckaren, ja, är ju otäck. Och att han bryter armen av någon strax innan det också. Erik, för det är just brandsläckaren i den filmen som jag alltså reagerade starkast på också. För det är väl dels den scenen som har snackats efter den filmen mest, som folk tycker är hemskast och som är jättehemsk, är den här utdragna våldtäkten i en gåtunnel. Ja, men det är ju som en annan sak egentligen. Alltså det är ju inte det här det blodigt vidriga. Det är ju mer psykologiskt jobbigt på ett helt annat sätt. Men den där brandsläckan, den är ju vidrig, för man tänker så här, men det här är på riktigt, det är för fan på riktigt. Ja, precis. alla snackar ju om den där brandsläckarscenen, men jag minns våldtäktsscenen, för jag gick ut från rummet när den pågick, men jag minns typ inte brand. Jag minns inte det slutet som då kanske är början på filmen med brandsläckaren. Jag borde se den filmen igen. Sen är ju Martyrs ganska jobbig, men de håller på att flår någon och sånt där. Men är det den där de syr fast folk i varandras, alltså mun till stjärt och sådär? Nej, men det är Human Centipede. Martyrs är en fransk skräckfilm som kommer väl 2008-2009 någon gång, med lite konstnärliga ambitioner. Ja, men tjejerna som är inlåsta. Det är en som blir inlåst precis nere i något slags rum i källaren hos folk, och det finns i princip en sekt eller en rörelse som vill plåga folk så mycket att de uppnår ett martyrskap, för de ser någonting i ögonen på dem då, och de vill ta reda på vad det är de ser. Jag tycker den filmen, alltså den filmen minns jag inte av anledningen att jag var så stort ointresserad när jag såg den. Jag tycker den är intressant från början. Sen kommer just den här tortyren som bara, och förnedringen och misshandeln av den här stackars huvudrollsinnehavaren som bara pågår, och då tappar den mig. Jag hade nog loggat ut lite som Emil då, för att man har ju blivit van med så här, vare sig det är såfilmerna eller Hostel, alltså på att alltså det räcker inte att det bara är så här vidriga scener, man måste vara så här emotionellt involverad i filmen för att tycka det är vidrigt, som i den Irreversible, om jag nu uttalar det rätt. Martyrs, för jag såg den, men jag minns inte den som, alltså jag var inte där i filmen. Nej, det var inte jag heller. Och sen kommer jag inte ihåg, jag glömmer bort också sånt där som är riktigt... Det är inte riktigt det jag minns från en film. Är filmen ointressant eller ganska dålig så tappar jag ju bort det där hur vidrigt det än har varit. Serbian film som du nämnde, Emil, är också en sån där som är full av vidrigheter. Men jag minns dem knappt, för den är ganska kall och steril samtidigt. Så det fastnar inte, det blir ett teflon. Det blir ingen... Det tar inte fäste hos mig. Nej, men sen, jag har aldrig sett skräckfilm heller för de här money shotsen, alltså bilden när yxan vet, kapar huvudet och sånt. Så att, men jag har aldrig liksom brytt mig om att alla för en 13 filmer så var klippta. För det var inte riktigt för de scenerna som jag såg filmen ändå. Nej, men inte jag heller. Det var mer för obehaget liksom. Och, ja, och sitta som på nålar, så att säga. Jag bara menar, när vi ändå är inne och pratar om skräckfilm så, och fredag den 13 Elm Street, så måste jag ju säga, Gustav, att du har ju helt fel angående temat till Elm Street. Vad har jag sagt där? När ni pratade om det i ert förra avsnittet, var det väl? Mm. Ja, ja. Mm. Så hävdar du att det inte finns något känt tema till Elm Street-serien. Och jag skulle säga att det är ett av de topp tre. Musiktemat. Ja, musiktemat. Ja. Att det är topp tre kanske till och med, som folk känner igen. Jag tror att fler människor känner igen musiken till Elm Street än till Exorcisten. De kanske känner igen den till Exorcisten, men de kan inte säga vad det är. Ja, och jag tror nästan att idag tror jag lika många känner till det till Terra på Elm Street och känner till det till Jaws. Det tror jag absolut eller, inte var det övertramp? Var det nej. Övertramp? Ja. Nu, en litet övertramp. Eller övertramp, men ja. Men jag tycker att Elm Street, en av styrkorna, är att det har ett sånt klassiskt theme. Alltså men det kanske är så här, för mig har den inte det, i och med att när man för 10 år sedan började kunna hitta och ladda ner de här musikstyckena och ha i sin MP3, så märkte jag alltid att jag blev besviken de 3 tillfällen jag försökte lyssna på Terror på Elm Street. Men det kanske har att göra med att det jag saknar är någonting vackert där. Som finns då i musiktema till Exorcisten och även till Halloween-filmerna. Och som inte jag tycker finns där. Det kanske är precis som det här i då Jason-filmerna, chi-chi-cha, ha-ha-ha. Det är inte vackert. Men det är lite sött. Elm Street-musiken är också begravd i ganska tjocka syntmattor. Det kommer ju den här, ja, men det är väl en pianoslinga egentligen. Men det ligger ju i ett så här, ett muller, ett industriellt muller. Som pågår säkert, men Gustav hade fel helt enkelt. Nej, jag är fortfarande inne på det här, vad är vår uppfattning av vad folkmassan är här liksom. Jag är fortfarande, det återstår att se. Lyssnare får väl reagera på om jag har fel, eller om faktiskt Erik och Emil har lite fel här. Jag tycker frågan ligger kvar. Ja, men den här veckan då ska vi prata om Gravity. Har alla vi 3 sett Gravity? Jag har sett Gravity. Och Gustav har sett Gravity. Ja, jag har sett det. Annars hade det väl varit en... Ja. Hade du väl blivit arg. Hur mycket hade ni sett... om vi börjar med Emil. Vilka förväntningar hade du? På den här filmen? Jag hade ju väldigt stora förväntningar. Det hade vi väl båda. Jag gillar ju filmer som utspelar sig i ett isolerat rum. Och allt det här. Det har jag ju snackat om jättemycket när vi pratar om Hitchcock. I de här formexperimenten, som även det här lite är. Så det är stora förväntningar. Och sen var det väldigt kul, eftersom jag såg ju den på, jag tror det var Nordamerikas största duk i New York. Ja. Så jag har ju sett den här filmen under de optimalaste förhållanden man kan. På IMAX, i 3D, i USA, på den största duken man kan få. Det finns inga ursäkter om den inte har fungerat. Alltså. Nej, precis. Men vad hade du förväntningar då, Gustav? Jag är faktiskt lite nyfiken här, för att jag har frågat en... Jag har en vän som jobbar med film i Australien och som då har upplevt IMAX några gånger. Men jag har inte blivit riktigt tillfredsställd när jag frågar så här, ja, men vad är kicken? Vad är det som för oss ett steg längre än med 3D-upplevelsen i Avatar till exempel? Vad skulle du säga att det är? Alltså, var det verkligen som att se en film på Cosmonova, om du har varit på det i Stockholm när du var tonåring? Jag har kollat på någon jättetråkig naturfilm på Cosmonova någon gång. Ja, precis. Ja, eller man kollar på en så här backhoppare, men det känns i magen. Alltså, ja, men jag såg någon så här båt på Amazonas som åkte i någon djungel. Det var så här, varför sitter du här och kollar på detta? Vi kan gå till Grönlund istället, snälla fröken. Men nej, men alltså jag har också varit så här lite, alltså jag har varit lite så här, men vad spelar för roll om duken är större? Det vill bara sitta längre fram i salongen på vanlig biograf i alla fall. Men man väl kom in i den här biografen som är så här gigantisk. Och duken är liksom stor, alltså hela väggen är bara en stor jävla duk i den här gigantiska lagerlokalen till salong. Så var det ändå, alltså det var till och med häftigt att se The Hobbit-trailern visades innan. Och till och med den så stor var så här, jäklar, det här är ju ändå häftigare än vad det kommer vara i Sverige sen. Så att, det är bara det att det är större och mäktigare och allting. Det är inte som att, det är inte, men det är inte ett hopp liksom i sidled, det är bara ett hopp längre fram mot, ja. Det verkar som att man inte kan förklara det så bra, men hur som helst, det var ett mäktigt att gå in i ett rum där hela jävla väggen var en duk. Ja, ja, men det är alltid tufft med ett ännu högre berg. Det är egentligen det. Det är därför folk inte kan förklara det så bra, för att det är inte det här. Vi vill ju höra att det är en ny uppfinning, men det är det inte. Utan... Nej, de har inte uppfunnit hjulet på nytt direkt, det ska man inte säga. Nej. Vad hade du för förväntningar, Erik? Inte speciellt mycket förväntningar alls. Jag såg en trailer för den, kanske kan det var det för Monica Z-filmen. Jag vet inte. Som är i någon av sekvenserna som bara är en enda lång sekvens, trailer. Och sen läste jag att det var han, Cuaron, som hade gjort den, som ju gjorde Children of Men. Och då tänkte man, det blir ju någon form av teknisk övning. Och sen hörde jag någon podd när de pratade om det, när de sa att den verkligen använde 3D:n som den ska användas, att det här är den första filmen sen Avatar, som jag missade i 3D på bio, som verkligen drar nytta av 3D-tekniken och tar den till den här nivån som den ska användas på. Så då fick jag ju lite förväntningar igen på just den tekniska biten. Emil dissade ju lite när James Cameron hade gått ut och sagt att det här är den bästa 3D-filmen hittills, det är bättre än Avatar. Men jag tycker ändå det var lite intressant. Jag är ingen tekniknörd, men att han går ut och säger det tydde ju ändå på att så här, okej, det här kommer vara coolt. När jag såg Avatar i 3D så var det främst de här lugna scenerna som i början när huvudkaraktären ligger så här, du vet, i såna här jävla kuvöser som de alltid sover i framtids, amerikanska framtidsfilmer. Det var där det var som häftigast, och det är det andra 3D-filmer inte har så här, satsat så mycket på, utan då är det fortfarande yxan som flyger mot skärmen. Det blir irriterad på Gravity har en sån stund också där det verkligen är så här, nu åker handen fram till rutan, du vet, bara för att vi ska känna handen i vårt ansikte. Det är ju ingen som gör det längre. Kan inte ni också tycka att det känns lite töntigt när det är så? Men vadå, när det kommer ändå så här plötsliga effekter, någonting slängs mot den snabbt, så reagerar man ju i biosalongen, gör inte du? Jag menar, jag har aldrig haft så kul som när jag såg My Bloody Valentine eller Final Destination i 3D på bio. Det är då jag tycker att det funkar bäst, när det är så mycket gimmick det kan vara. Man sitter där och håller hand med en tjej och äter popcorn. Det är då 3D är ju ändå en gimmick, för alla sitter där med sina jävla briller på sig. Ja, men det kommer aldrig nå någon hög så här konstnärlig verkshöjd som när Scorsese snackade om att, jo, men filmen Precious skulle kunna vara gjord i 3D. Ja, fast vadå? Gravity är ju lite ett bevis på att det är den typen av 3D-filmer som väcker nyfikenhet även hos din mamma, pappa och din moster. Alltså att du gillar... Men det är också en film som jag tyckte 3D var bra, den här filmen, just för att den inte störde. Jag tyckte det var rätt häftigt, men det har inte tagit ifrån filmen så mycket om jag hade sett den på den här gigantiska duken, men i 2D. Nej. Ja, men jag håller med. Det här är ju en film som det egentligen då skulle handla om att sitta nära en duk eller ha en jävligt stor duk. 3D:n var ju inte det jag kände var den som gav den kicken. Det var inte den som gjorde den har inte sålts in som en stor 3D-upplevelse heller. Kanske då Cameron tycker det är jättebra, för de använder väl Camerons kameror och allt sånt där. Säkert. Nej, jag läste här att Caruso har till och med uppfunnit lite nya så här kameratekniker, någon ny kamera för att anpassa sig till just den här filmen. Men, så han... för att återknyta till Cameron först, att jag dissar honom och när han hyllar saker, fast att jag hyllade liksom Transformers 2 också och satt i en jävla panel med Michael Bay och snackade upp den filmen och sånt. Men det jag blir imponerad av gällande Cameron, någonting jag läste idag då, alltså långt efter jag sett filmen, var att han hade hyllat Sandra Bullock. Och där får jag någonting av känsla. För jag känner att, jo men fan Cameron, du har ändå fått Linda Hamilton att prestera så att hon borde mot en Oscar i Terminator 2. Så här, alltså att där tyckte jag det fanns någonting när Cameron slänger beröm på den kvinnliga huvudrollen. Mycket mer så än när han snackar upp tekniken. För det kan liksom, det tyckte jag säger så mycket år 2013. Ska vi gå över lite då till filmen och se om vi kommer slänga beröm över allting. Den har ju fått i stort sett bara beröm. Och när folk inte ger beröm så är de väldigt snälla ändå. Förmodligen för att det är en rätt... Alltså den här filmen har en hög lägsta ribba. De har ju verkligen lyckats. Den har ju fått så bra betyg den kan få i princip då, som du säger. Och sen har den ju dragit in så mycket pengar för att den var en sån här ändå på ett sätt en intim liten film. Väldigt dyr dock, men... Den har inga bovar, den har inget blod och sådär. Så att den har ju gått ännu bättre än de, så bra som de bara kunde drömma om. Och det har en liten snackis. Det märkte faktiskt när jag satt och väntade på Pearl Jam och sådär. Man nämnde att vi har sett Gravity så här, fast på dålig engelska. Och då det egentligen blev folk intresserade. Jag har hört om den, min mamma sett den, min syster har pratat om den fan. Och sådär. Så det är ju en film som finns i folk medvetande och liksom folk går och ser. Det var väldigt stor spridning i salongen på visningen jag var på också i nu i helgen. Det var väl inte premiärkvällen utan kvällen därpå. Det var de som var 65 och det var de som var 15. Och det var, ja, alltså, det var hela familjen som gick och såg den också. Jag skrev det nu när jag la ut en teaser inför vad vi kommer prata om den här veckan. Och då skrev jag det att den här otippat har blivit USAs änglagård. Alltså att hela familjen verkligen går och ser den. Alltså 65... åringarna som folk lägger Colin Nutland-filmerna till på juldagen. För det var likadant när jag gick och såg den. Jag gick och såg den klockan 3 med 2 kompisar på dagen. För då vet jag att salongen inte kommer vara riktigt full. Men det blev den här ändå. Och det var just alltså, min föräldrars generation väldigt mycket och yngre. Men det var en stor uppladdning. Så att den verkar gå väldigt bra även här i Sverige. Och förmodligen kommer göra det i alla länder. Ja, det du säger med att den är full i salongen, det är faktiskt en besvikelse jag hade med USA. Nu såg jag för sig den här rätt tidigt, jag såg den vid 4 tror jag, på IMAX då vid Central Park. Och även om, nu var det för sig en väldigt stor salong, men den var inte ens 40% fylld. Och det blev lite så här, liten besvikelse. Och sen gick jag även... Men när hade den premiär i USA? 3 veckor sedan typ. Ja, jag skulle gissa på att han hade det 1 eller 2 veckor innan han hade det nu i Sverige. Men sen gick jag även och såg Escape Plan. Den här filmen med Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone som vi kanske kommer prata om senare i år. Och jag såg det på premiären vid 7-8 på en biograf som låg på Broadway. Så det var också väldigt centralt i New York. Och det var alltså, jag skojar inte, det var kanske 15 personer i salongen. Den har ju floppat hårt. Om jag hade förväntat mig, ja, den har väl dragit in lite som tror jag som de hade beräknat, men det var väl inte så jättebra. Men, nej, men jag trodde ändå att jag skulle få i alla fall på premiären, alltså en fullsatt amerikansk salong med popcorn och folk käkar pizza, folk hurrar och lite testosteron i luften och folk vet, huttar näven liksom åt duken och sådär när Stallone eller Schwarzenegger dyker upp. Men jag blev så besviken, jag satt där och kände, jag vill inte vara här. Jag vill hellre se den i Sverige en fredagkväll, det kommer säkert vara mer folk än här. Det var klipp, en liten besviken. Klipp till, vi ska se det. Du kan väl gå och se den i Sverige också. För det skulle vara så roligt om du får samma typ av besvikelse igen. Jag är verkligen inte människa som går och ser. Jag har aldrig sett en biofilm 2 gånger så. Det har aldrig hänt i min filmhistoria. Men filmen, för de som inte vet vad den handlar om, så är det om, handlar den om några jänkare i rymden som fixar och trixar och lagar satelliter. Men så på grund av en olycka skapad av ryssarna. Det tyckte jag var intressant, hörni. Ryssarna har igen tagit tillbaka skurkrollen efter 90-talets så här, Mellanöstern / Asienskurka som folk inte förstår i Asienskurken. För alla tänker Mellanöstern. Nu är ryssen tillbaka. Och det känns på någon anledning lite mindre rasistiskt. Håller ni med om det? De hade ju bara varit klantiga också. De hade så här, råkat skjuta sönder sin egen satellit med en missil eller vad det var. Men det var, precis. Alltså, man har ju inte så många skurkar att välja på i rymden. Det är ju ryssarna eller kineserna. Nej, men just för att det var en olycka så kändes det som att nu är det återigen lite infekterat med Ryssland. Så att man ville visa här att ryssarna har varit klantiga. Det är ju värre än att vara skurkar säkert. Precis. Det är någon sån här kritik mot deras anti-gay-lagar. Ja, ja, eller ja, precis. Och det finns ju fler saker än det. Men lite så. Men i varje fall, så kvinnan i det här jänkargänget blir ensam kvar med ungefär 90 minuter på sig att ta sig till en annan rymdstation om hon ska klara sig tillbaka till jorden med livet i behåll. Och Houston är urkopplat, ska tilläggas. Houston finns inte i inklipsbilder från jorden med någon klocka som räknar ner. Utan den här filmen är ju lite intressant, Ed Harris. Mm. Jag läste också det efter texten nu. Ja, är det det? För man tänker ju alltså att Ed Harris står där efter Apollo 13. Precis. Mm. Han sitter kvar där. Han sitter kvar där, det var skön grej. Synd att inte jag hörde det då. Undrar vad han fick, undrar vad han tjänade på den här rollen. Det skulle vara kul att se hans lönekuvert för att spela in så här, 30 repliker. Ja. Jag tror också att via Skype. Ja, via Skype. Alltså, jag tror han gör vissa grejer. Alltså, även om de får mycket pengar för det han gör, så vissa grejer kan han också göra nästan gratis, du vet. Som att ringer Alfonso Cuarón och säger så här att fan, ställ upp på detta. Vi är ändå i Los Angeles, du är i Los Angeles. Jag tror inte det behöver kosta så mycket ändå för att Ed Harris kommer in. Nej, men sen har de ju Actors Guild och sånt där också. Så att jag tror det finns också ja, det finns ju vissa fackliga saker som styr upp en viss lön. Men ja. Men det är kul jag att kan tänka mig att han tog en pytte procent istället i sin deal. Som med käm på att då kommer han få en alltså, jävligt mycket pengar. Jag är lite svårt att tro att han skulle få den dealen att gå igenom. Men vad alltså, tycker ni? Vi vet ju ingenting om det här, eller hur? Vi vet ingenting. Men för att starta någon sorts diskussion. Tycker ni att den här filmen, vad tycker ni om casten i den här filmen? Sandra Bullock och George Clooney alltså. Och, ja, precis. Och den där indien som dör i början. På tal om den indien, hade de en skådespelare där? För vi ser han i bakgrunden studsa runt i en rymddräkt. Sen får vi se han i form av en docka. Nej, han, det är kanske en helt digital. Precis. Ja, för han, det var ju lite så här Tintin-animationen över det. Vilket är mycket, alltså så här, han bara hoppade, studsade där i rymden. Jo, men även George Clooney och Sandra Bullock är till stor del, förutom ansiktena, är helt digitala. Deras rymddräkter och sånt är ju digitala och sådär. Det är ju ganska häftigt. De har använt någon jävla avatar-teknik. Liksom. Det är du själv sa att de har utvecklat det där och allting för att spela in den här filmen. Men känns inte den här casten så, den känns ganska 90-tal, alltså sen 98. Jag gillar casten. Det är som sagt, när jag pitchade där för två otroliga så här kulturmänniskor inom Nordstedts och förlagsvärlden. Så när jag säger så här, det är George Clooney och Sandra Bullock i rymden, så är inte jag cynisk. För mig är det någonting att tagga på. Jag har ju aldrig någonsin tröttnat på Sandra Bullock. Jag tycker hon är skitbra. Jag tycker det är kul att de tar två medelålders skådespelare, att det inte blev James Franco och Ed Hathaway eller något sånt där. Jag tycker det var skönt, men från början var det tänkt att vara det var Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. skulle ju varit George Clooney's roll. Det känns nästan, när jag fick reda på det, känns det nästan som att aha, karaktären var skriven för Robert Downey Jr. Det var ju Robert Downey Jr. Jag läste också det efter att jag såg filmen. Och då kände jag så här att okej, okay, för jag tyckte att George Clooney var lite en skämtare. Alltså, ibland var han i Ocean's Eleven här i rymden. Det var lite out of character. Men när jag läste att det var Robert Downey Jr. som var påtänkt först, så kändes det som att han faktiskt hade landat 100% i den rollen på ett annat sätt än ja, men det kändes verkligen som att det är så självklart på något sätt att oh, den karaktären var menad för honom. Sen hade jag ju tänkt från början Angelina Jolie i rollen som astronauten. Ja. Men hon tackade väl nej till slut då, när de inte gick med på hennes lönekrav eller hur det nu var. Men det var ganska det var ganska många som tackade nej också. Jo, dels jag kan verkligen läsa upp en lista med folk som var påtänkta efter Angelina Jolie. Ska vi se om ni nappar på någon då och säger oh, det hade nog varit roligare eller bättre än Sandra Bullock. Nu tycker jag att Sandra Bullock var väldigt duktig och väldigt söt i kort hår. Men de som var påtänkta eller på något sätt screentestades för den här rollen var Rachel Weisz, som har gjort det säkert jättebra. Naomi Watts, som har gjort det jättebra. Natalie Portman, som känns lite ung, va? Ja, lite ung och lite också som att du tar det som är hetast på något sätt just nu. Sen var det Marion Cotillard, som jag inte hade tyckt om alls om hon hade varit i rollen. Sen har vi Abby Cornish, som man tyckte ha koll på. Vem? Abby Cornish. Vem är det? Alltså jag har inte, hon är med i Sucker Punch, Limitless. Hon är med i nya Robocop. Nu ser jag ett svagt ansikte. Men där har inte, fortsätt. Skit i henne. Carey Mulligan, som känns för ung och helt fel för den rollen. Sienna Miller, som kanske hade gjort det bra, kanske bara överraskat folk. Scarlett Johansson känns helt fel. Blake Lively känns helt fel. Rebecca Hall kanske hade gjort det bra. Olivia Wilde känns ju som poor man's Angelina Jolie på något sätt. Och hade gjort det inte bra heller. Jag tycker ändå de landade. Sandra Bullock tycker jag ändå det var ett väldigt bra val. Men jag känner ju bara att de har kastat två namn. Alltså det ska vara de var tvungna att få två stora namn på affischen för att den här skulle sälja. Men vilka hade du här sett då, Erik Nyström? Du får inte plocka fram några såhär genre-människor från skräckfilms... jag tänkte Robert Englund och... Amy Steele. Ja. nej, men det här känns ju egentligen... Spänningen och det tekniska är ju, som jag ser det, filmens huvudperson. Alltså hela tekniken. Och att då har de bara kastat namnen Sandra Bullock och George Clooney, inte utifrån deras skådespelaregenskaper. Så för mig, som inte jättebryr mig om det stora namnet, så hade det kunnat vara vem som helst i den här, i de här rollerna. Men vad heter han? Han som var med i Good Night and Good Luck, David Strathairn. Han kanske är lite gammal. Ja, han är lite gammal. Gamla John Sayles-skådisen. Ja, så gammal. Alltid måste påminnas, Gustav. Good Night, Good Luck är en superbra film som Gustav borde se, men aldrig ta chansen att se. Den har ju varit paj två gånger. Alltså det är en sån där jag haft otur med, precis som Roy Anderssons sånger från andra våningen. Men det pratar vi inte om nu. Det har vi nämnt tusen gånger. Men jag har någonting att säga här då faktiskt. När du säger det, Erik, att det handlar mer kanske om dels lite om tekniken i filmen utförd. Alltså att jag tycker det är intressant bara att följa två astronauter som är på väg att dö ut i rymden och liksom inte kan greppa tag i någonting och allt det här. Så att jag behöver ju egentligen inte två namn. Och det jag tycker skadar filmen mest är när man ändå så här försöker hollywoodifiera in karaktärer och man skapar liksom ett förflutet och en bakgrund till de här karaktärerna. Sen när Bullock har en dotter som har dött, som inte hon kan inte släppa det, för då i slutet av filmen då kan hon återfödas så det här. Ja, fast nu där måste jag komma in, för det är ju inte så här så gör man bara i Hollywood, att det finns en karaktär har en bakgrund sker ju i alla karaktärsuniversum. Ja, alla jo, men okej, men det är inte bra gjort, för det kan jag hålla med om. Nej, men jag tycker bara det känns onödigt, det känns lite skitnödigt, det känns som att man har varit så rädd att den här filmen kommer inte bli gjord. Att vi måste ändå försöka, det får inte, så jag blev så rädd när det kom, att sen George Clooney dyker upp i filmen igen mot slutet. Så min första tanke var så här: nej, fan vad dåligt det här är. Alltså jag gick på den bluffen, för att egentligen är det ju Sander Bullock som drömmer bara. Att George Clooney kommer tillbaka. Men jag tänkte riktigt att, jag litade inte, tack vare att de skriver in den bakgrundsstolen till Sandra Bullock och de försöker ändå få dem till två karaktärer av substans och allt det här, och vi ska känna sympatisera för dem mer än bara två astronauter som är ute i rymden och försöker rädda sig själva. Där, då tappar jag på något sätt tron för den här regissören då, Cuaron. Att jag till och med, när det dyker upp på slutet, går på det i 2,5 sekunder. Men det var väl lite meningen, det var det. Erik, hur reagerade du? För där hörde jag publiken reagerade väldigt olika. Vissa, jag var där och såg det med två så kallade vanliga människor som inte är filmnördar på det sättet. Och det var ett par, man och kvinna. Mannen, han blev glad. Så där du vet såhär, yes, han lever, schysst. För han kräver inte mer. Medans tjejen blev lite orolig, för det var så här, okej, vad betyder det här? För det var ju lite så här att lura publiken, för jag tror vi alla den scenen funkar ju för högertroende, gudstroende Amerika lika mycket som för ateisterna. Det vill säga man kan köpa det här. Det har vi ju varit med om själva. Man drömmer någonting och vaknar upp av att ens döda morfar har löst en manusgrej man har suttit med kvällen innan. Fast det är ju man själv som har tänkt det här. Men i drömmen så får det någon annan människas ansikte. Liksom. Det funkar den vägen. Och det kan också vara George Clooney på något sätt som i livet efter detta har hjälpt henne. Alltså det går ju att tänka på alla sätt och vis. Det var lite småskönt. Jag blev livrädd, ska jag tillägga, att han faktiskt levde. För att det var väl där det du menar också. Att det fanns en oro för att, alltså filmen i ton lutade lite åt det hållet, att det hade varit möjligt. Man blir orolig i och med det här att man får presentera Sandra Bullocks bakgrund och allt det här, att det då jag blir orolig, jag litar inte på Quaron längre så mycket som jag ville göra efter Children of Men och så här. Men och så tankar tillbaka, men när jag väl fattar då att jag blivit lurad, eller jag förstod det liksom innan de berättade för mig, men då blev jag så glad igen att nej, men det har bara varit lite så här en gupp på vägen vi har åkt här nu, men fan, Quaron, du håller ändå flytande. Men däremot, om det skulle vara någon som kom tillbaka egentligen, så borde det egentligen varit dottern som kom svävande eller flyga eller någonting. Det känns ändå som att då har det inte funkat det här med att man vill lura publiken. Det är väl roligt på ett sätt, men i den här filmen som ändå inte är gjort för att lura någon på det sättet, eller ge en den här åkturen på det sättet, kanske funkar lite bättre om dottern har kommit eller något sånt där. Jag vet inte. Det är jag problemet, för du, när du drog in Hollywood här, att ja, det är så typiskt Hollywood att det måste finnas en död dotter och sådär. För jag tycker inte det är bra gjort heller. Och anledningen att det jag blev lite besviken på med den här filmen, det var att jag grät ingenting. Det vill säga, jag blev inte berörd. Och jag tänkte mycket på så här att dels funkade inte det här med dottern. Man ska verkligen bry sig. Men det kändes som att hela den här filmen handlar om att fan, hon ska göra allt för att överleva och komma tillbaka till jorden. Och då är hennes, den hon helst vill träffa är död. Det vill säga att hon var ju ganska uttråkad, eller så här, typ deprimerad. Det enda hon gör på jorden, Sandra Bullock, är att köra runt i en bil efter sin dotters död. Flera år efteråt. Så man blev inte taggad på så här, att hon vill tillbaka till livet. Så jag tror att en manuslösning som hade fungerat bättre hade varit om hon hade, typ att hon i början, istället för att hon talar om för George Clooney, som tydligen inte har hört det här innan, det kändes också lite påklistrat, att dottern är död, så hade hon kunnat prata med, om sin mamma som hon avskyr så mycket. Och under filmens gång så ändras ton och reflektion. Det kan vara en mamma, det kan vara en kollega, det kan vara vem som helst. Men så på något sätt kommunicerar hon, för att Houston, hon har ju ingen kontakt med jorden, men hon vet ju fortfarande att de kanske kan höra henne. Mm. Så om hon vet att hon kanske kommer dö, så kan hon ju prata, alltså föra de här monologerna för sig själv till sina anhöriga, till det hon har olöst på jorden. Och där hade man kunnat skapa en dramaturgisk resa, för då hade man också blivit taggad på att hon ska få komma tillbaka, förstår du? Att hon har levande människor på jorden, relationer att ta tag i. Och det tror jag hade funkat väldigt bra. Här blev det istället någon så här billig kopia av Contact med Jodie Foster, som funkar alltså i Robert Zemeckis Contact, men inte här. Det var ju jag kunde inte på något sätt få en känslomässig koppling till, alltså att jag verkligen ville att hon skulle komma tillbaka till jorden. Det var, nej, men Sambe, jag fastnade bara i den här rent mekaniska spänningen, som ju är skicklig, alltså att man verkligen vill att det ska, att de ska hinna dit, att de ska undvika det där, att det är som det här lite mer Hitchcock-spänningen som är tekniskt briljant. Men den känslomässiga, att jag vill att den här karaktären ska klara det, fanns ju inte där. Nej, men som jag, inte... jag hade inte behövt den där känslomässiga. Jag tycker det är intressant nog att vi har två astronauter ute på alltså ute och vilse i rymden. Det är som att göra, vad heter den filmen som kom, om du två karaktärer ute i vattnet och det är en haj som åker runt. Ja, just det. Water. Deep. Ja, den blir rätt omtalen när den kom. Ja. Men en sån film kan vara intressant utan att man behöver skriva, plantera karaktärer. Och då kommer vi till alternativ två. För bolaget som de har gjort var ju på här om under inspelningsprocessen, det har tagit ganska lång tid, så var de ju inne på att kan vi inte koppla in Houston precis som Apollo 13, så att man ändå ser Ed Harris och dem nere på jorden med en tickande klocka, och hur de försöker nå Sandra Bullock, så att man begriper ännu mer vad som står på spel och vad som händer och så här. Men Alfonso Caruso sa nej och fick igenom det. Och då kan man gå på det som ni lite mer lutar mot, att man hade faktiskt helt kunnat strunta i, även om jag hade gillat den där mamman som hon hatar. Alltså ett vardagsdrama som gör att man ännu mer hoppas på att hon ska få komma ner till jorden. Men alternativet hade varit att det bara var de här 90 minuterna i rymden, för det räcker att känna paniken. Jag har inget problem, så här vardagsproblem. Alltså, du åker runt där med George Clooney helt ensamma, prata om din mamma, gör det. Men ni behöver inte plantera det här att hon har ett sår som inte går att läka, men i slutet av filmen så läker hon det såret. Vi behöver inte den resan. Det är det jag menar. Sen har jag inte något problem att man bygger upp det kunde bygga upp lite snyggare, på något sätt snyggt där med att hon har problem med sin mamma och allt det här. Och att vi kan ha med oss det sen att hon överlever, hon kommer kunna prata med sin mamma. Det är väl helt okej. Men det blir så tydligt på det här att hon har inte släppt det förflutna, hon lever inte egentligen. Ja, jag skulle säga tvärtom, det blir otydligt. Alltså för man förstår den tydliga tanken bakom det. Men det är klumpigt utfört. Det känns krystat varje gång dottern förs på tal. Även när Sandra Bullock sitter själv och pratar om henne eller lite till henne. Fastän hon inte finns. Så känns det liksom intryckt. Det håller jag med om. Jag får nästan känslan att hon hittar på dottern. Jag får nästan känslan att hon hittar på hela grejen med dottern. Bara för att ha något att prata om. Stundtals. Ja. Ja, men det är, alltså, så falskt klingar det för mig, hela den grejen. Och samtidigt gör det plötsligt film mycket mer intressant. Man får reda att hon hittar på något och allting. Men vet ni vad jag hade gjort då? Om jag skulle ha gjort någon känslomässig, göra den här filmen på det dramatiska planet, alltså rent karaktärsmässigt intressant, så hade jag ju låtit scenen när hon tvingas, eller när George Clooney kopplar bort sig själv. Alltså de fastnar i någon rep och blir hängande och håller på att slungas iväg. Och repen är för svaga, så de kan inte hålla dem båda. En ganska sliten klisché, så han kopplar bort sig själv. Jag hade ju gjort det tvärtom, att hon inte vill dra sig iväg med han, så kopplar bort han. Och han säger bara, nej men gör det, kom igen, vi kan fixa det. Nej, du är för tung, jag håller på att lossna. Ja, lägger in lite, någonting mer ärligt, ja, i det. Så han, då hade hon skurit av repet så att George Clooney far iväg. Och sen börjar han skrika åt hon på radion att hon har dödat honom, du har dödat mig. Så då slår hon av radion, för hon orkar inte höra på det. Och därför kan hon inte ha kontakt med Houston. Ja, men jag förstår det. Det blir en mörkare karaktärsresa här. Och någon man kanske inte så här, det som många skulle vara rädda för. Men då kommer ju ingen vilja följa hennes öde, vilket vi visste. Men då måste ju verkligen Cuarón steppa upp och göra skicklig spänning för att vi ska bry oss. Jo, men det är det jag menar. Men och hur skulle resan vara mot slutet här? Eller skulle det bara vara ett mörker till allting? Alltså som inte får någon lösning, så att säga. Men så länge Cuarón får oss att fatta, alltså, så länge Cuarón får oss att förstå att enda hon kan göra i den här situationen är att släppa honom. Det har man ju sett i andra filmer också. Jag måste släppa dig, för att annars dör vi båda. Ja. Då kommer det vara mörkare såklart. Hon har behövt göra någonting jävla fruktansvärt. Men för den sakens skull så kommer inte vi sluta hoppas på att hon ska klara sig. Nej, alltså jag bara... Men jag kom på att ett annat slut hade varit att hon... De båda hänger i det här repet, eller flyger runt i det här repet, och han måste släppa för att hon ska klara sig. Men hon inser också att hon kommer dö. Och så, det här är det europeiska. Och så släpper hon också. Och resten av filmen är bara att de åker runt i rymden och samtalar. Mot sin egen död. Medan syret försvinner. Det här är Emils Ruben Östlund-version. Jo, för att hon har ingenting att leva för längre. Hon åker bara runt med bil och bryr sig inte om vilken musik som spelar på jorden. Nej, men han har ju förlorat sin fru och allting. Och så de åker runt. Det är därför man skulle ha struntat i hennes så här små deprimerade liksom karaktär, som var onödigt för den här filmens resa och vad hon behöver göra. För hon är ju en hjälte. Vem hon skulle kunna vara en seriemördare, och man är ändå engagerad i om hon lyckas ta sig tillbaka till jorden. För det är väldigt, väldigt få som förmodligen skulle klara det i en sån situation. Så att det är liksom, det är en bedrift vem man än är. Men jag gillar ju det här med relationerna på jorden. Och vet inte alltid, jag gillar det här krympta universumet. Men då kanske man skulle ha gjort det ännu mer. Alltså så här, att, det vill säga att inte haft så mycket dialog. Inte så skit i det att Sandra Bullock pratar för sig själv. Skita i att alla var skämtare. För jag tyckte George Clooney drog någon one-liner för mycket. Och även sen Sandra Bullock, som var lite så här out of character. Så man skulle gjort det ännu mer tyst och panikartat den vägen i så fall. Eller ha blandat in Houston så att vi såg dem nere på marken. Alltså vad hade den här Apollo 13-spänningen? För mig hade man kunnat gå båda vägarna, men lite mer åt något håll. Man hade ju kunnat välja att ta bort ansiktena helt egentligen. För jag vet, man har sett foton på när astronauter är ute i rymden, så blir ju hela deras, alltså, visir eller glaset i hjälmen. Ja, man kunde använda det bara för att reflektera det som händer runt omkring. Alltså stationen och vart jorden är i förhållande till dem. Och så räknar man visat bara i de här... det är så det då. Nu känns det som att vi måste gå vidare. Men jag vill bara säga att även om vi har kanske kritiserat oss den Bulls karaktär, så vill jag bara säga att det här är ändå en film som jag tycker alla ska gå se på bio. För det är ändå en film så är helvete gjord för bio. Ja. Se den hemma måste ju vara helt värdelöst. Men jag tror den kan vara lite bra då också, i och med att folk har så stora tv-apparater utom jag. Men visuellt mästerverk, eller så här, visuellt lysande, men skulle jag som recensent, som historia betraktad, sätta betyg, så skulle jag vara en av dem som vågar sätta här bara en trea faktiskt. En bra trea, men det blir ingen fyra. Det känns som att den här automatiskt får fyror nu på er rutin. Ni har säkert satt varsin fyra, eller? Jag satt en tekniskt och visuellt, tekniskt och visuellt motiverad fyra. Ja. Mm. Nej, jag har inte satt, jag skulle sätta en trea, jag skulle göra som du, Gustav. Bra. Just för att den var för känslomässigt frånkopplad för mig. Men min kanske är lite en så här IMAX 4 också. Man kan inte hjälpa det när man sitter på IMAX och tittar på den här filmen. Men det är i alla fall, det är Halloween nu. Du tror det är Halloween. Ja, fast Emil, jag har en grej. Du har fått prata mycket här. Jag har bara en grej som jag måste fråga er om den här filmen. För här märkte jag att vissa fnissade till i biosalongen. Och då är det Jens Jonsson som har regisserat Snabba Cash 3. Intervjuade jag en gång. Och så förklarar han där hur vi i Sverige speciellt kan fega lite. För alltså, vi skyddar våra karaktärer. Vi vågar inte utsätta dem för jobbiga saker. Medan det är jänkarna, Hollywood, bra på. Här kände jag att det kunde vara överkant åt det hållet. Att herregud, om Sandra Bullock bara ska öppna en dörr. Eller när hon landar på jorden i slutet. Så är det som, då måste hon drunkna. Alltså det är som att vad hon än gör, så föds det ett nytt problem. Så att det nästan blev lite parodi på det hela. Man gissar att de fnissade när man nästan trodde att hon skulle trassla in sig i sjögräset. Jajamensan. Och ja, samma reaktion i min ja, bio. Och det var inte cyniska, det var inte filmnördarna. Det var inte Emil, Gustav och Erik som satt där och fnissade. I något så här inbillat intellektuell värld. Utan det var så här, det var de här 55-åriga kvinnorna som fnissade till. För nu var det så här, nu får det ju räcka liksom. Jag förväntade mig nästan att det skulle komma en haj i vattnet också. Jag tänkte till och med när hon går i land så står det, antingen står det så här infödingar med pilbågar, eller er favorit Jason eller Michael Myers och allihopa, så blir Cabin in the Woods 2 liksom. Ja, jag trodde att tänkte att det skulle komma så här Planet of the Apes apor på häst. Ja, just det. Precis, så alla tänkte ju. Och det är ju ett exempel på att man inte satt där och hade gråten i halsen och var så lättad över att hon har klarat sig, utan man tänkte små humorscenarier. Och det är inte riktigt till filmens fördel. Men den är grym visuellt, det går inte att säga något emot. Ja, så där. Bra att du fick prata klart då, Gustav. Erik, du hade en lista. Ja. Jag ska ta fram den bara. Alltså de fem sorgligaste ögonblicken i skräckfilmsuniversumet kan vi väl välja att kalla det för. Då måste jag börja med att ha två så här utom tävlan punkter. För det brukar Gustav alltid ha. Ja. Först tog jag något som inte är en film, utan det är, jag smög in en tv-serie då. Och det är Twin Peaks naturligtvis. Ögonblicket när Leland dör och erkänner liksom att han har, och inser att han har dödat sin egen dotter och dör i armarna på... Spoilar du precis Twin Peaks för mig nu? Ja. Ja, skyll dig själv. Fan. Det är ju en sorglig nyans bara det. Har man inte sett... Du är snart 30 och har inte sett Twin Peaks. Ja. Men det är ju den tredjedelen i serien, så det är mycket kvar efter det. Men är det till och med... Dör det är han i fruktansvärt. Sin... Han dör i... Det är väl Coopers armar. Ja, det är så. Jag minns faktiskt inte. Jag tänkte att det var Grace Zabriskie, du vet, den erotiska mamman, som ofta är en erotisk kvinna i David Lynch filmer. Men det var onödigt att jag tog med den om jag då skulle spoila Twin Peaks. Mm. Har du verkligen kunnat klara det så här länge utan att... Jag började se säsong 1 med min brorsa. Jag vet inte, jag såg kanske klart säsong 1. Det gjorde jag det. Det kan jag inte gjort då, för jag visste inte om att det var han. Men, nej, men sen lade ner det, du vet. Eller, det var någon dag jag inte var med och min bror fortsatte kolla. Så jag plötsligt var han på säsong 2 och jag var inte med längre. Och så undrade jag vad fan hände. Och sen har jag inte orkat upp det. Och jag var inte så jävla intresserad heller, ska jag känna den serien. Sen har jag en till så här, utom tävlan punkt. Och den valde jag att lämna utanför för att jag inte ska framstå som att jag är helt sinnessjuk. Och det är i alla fall en av de i sista... Friday the 13th i originaldelen, alltså Jason Takes Manhattan. Mm. När de är nere i kloakerna och Jason jagar dem och genom kloakerna spolas det så här toxic waste. Mm. Och de hinner före och han hinner inte ifatt dem och vänder sig mot det här toxic wastet som kommer mot Jason och han hinner ju inte. Och han börjar typ skrika för att han blir rädd. Och det rinner vatten ur munnen på honom när han skriker. Men du, nu säger du att han springer efter dem. Alltså det här är Kane Hodder, han går väl efter dem? Ja, går efter dem. Ja, men det här är typ så för er som är fans av de här filmerna, så är det här det ögonblicket i filmerna när man faktiskt får höra honom göra ett känslomässigt, alltså Jason Voorhees göra ett känslomässigt uttryck. Ja, det kommer väl inget ljud, men det börjar rinna vatten ur munnen på honom, så i en sekund och sen spolas han bort. Och det är som där han dör egentligen i serien. Egentligen. Och det är någonting med hur han ser ut och är så hjälplös. Att han har tappat masken också, så han är utan mask. Som gör att jag kan inte låta bli att tycka det är sorgligt. Men samtidigt känner jag mig lite pervers när jag tycker det. Nej, men jag tycker det var en fin punkt, även om du inte hörde till listan. Men det var, jag förstår. Nu går jag in på själva listan. På femte plats. Det blir ju en spoilerlista också, naturligtvis. Pet Sematary, djurkyrkogården, när Gage, alltså pojken, dör i den. Och det har mycket att göra med att jag såg den när jag var väldigt, väldigt liten. Och då tyckte jag det var eller väldigt liten, jag kanske var 8, 9, 10 eller någonstans där. Jo, men man är 10-11-årsåldern, det är, ja. Otroligt jobbigt. Att han ska ju inte dö, han får ju inte dö. Jag visste att han skulle dö, men det var ändå lika hemskt. Och ibland när jag ser om den, nu var det väldigt länge sedan, så tänker jag liksom att den här gången kanske han klarar sig. Jag kan inte låta bli att tänka det. Det berörde mig väldigt mycket också när jag såg den. För jag kan också direkt, när jag tänker på filmen Djurkyrkogården, så tänker jag dels på den här vidriga systern som har förviden kropp. För det är det läskigaste. Men annars tänker jag alltid på den här motorvägen som ligger precis in till huset. Mm. Och de här stora lastbilarna. Där det väl är plötsligt, man ser inte, man får aldrig se hur pojken smashas mot bilen. Utan det är väl den där klassiska typen boll som rullar. Man förstår att den är död. Men sen är det väldigt, det är som att filmen tar sig mycket tid också till att följa föräldrarna och familjens sorg. Så att det var en bra, det var uppmärksamt att komma ihåg det. För det är kanske därför den filmen inte bara blev en skräckis som försvann, eller som bara folk av vår generation gillar. Utan det är verkligen en sån som jag märkt att min gudson eller min syster som är 14 år yngre, den återkommer. Förstår du? Medan När lammet tystnar, som jag försökte visa, den har blivit daterad. Den är inte läskig som Thriller. Men det finns säkert bättre skräckexempel. Till exempel Jason, jag vet inte. Men Djurkyrkogården lever som skräckfilm. Och det visar ju ändå hur saker lever när det även har ett inbyggt drama. Liksom, att man bryr sig om karaktärerna. Apropå diskussionen med Gravity. Ja. Vad säger Emil? Jag fick ju minnas, jag såg den här filmen rätt nyligen faktiskt. Låna i biblioteket, det kan inte ha varit mer än ett år sedan kanske. Men jag har ju en större nostalgisk koppling och en större kärlek till uppföljaren, Pet Sematary 2. Ja, det är ju jättekonstigt. Tycker, ja, men försök då, alltså när jag såg om Pet Sematary, det jag minns inte riktigt bild för bild hur det är när pojken dör. Den här pojken som även sen dyker upp då i New Nightmare, va? Det var den ingen. Ja. Men Det jag minns dock är hur fruktansvärt horribelt skådespel är genom hela den filmen. Det är nog någonting jag har lyckats filtrera bort. Ja, men jag försökte se den igen då och tänk på det. Jag tycker den var så otroligt dålig. Ja, var... Men samtidigt är ju inte hela din ståndpunkt inte trovärdig när du fortfarande tycker att Djurkyrkogården 2 är bra. För att den... Ja, men då undrar jag när du såg den senast jämfört med första filmen. Jag såg den när den kom och den var usel. Sen såg jag halva vid något annat tillfälle och den var inget bra. Det var inte Djurkyrkogården, det är så jag minns det. Men här kanske Erik, om du har sett om den så kanske du kan vara diplomaten här mellan mig och Erik. Jag kan inte vara det. Jag har sett den så här i bitar så här på TV3 under andra halvan av 90-talet. Jag tror aldrig jag har sett den i ett svep. Men vi har väl kanske någon plan på att göra Djurkyrkogården 1 och 2 på Vacancy-podcasten. För jag är ganska sugen på att återvända till dem. Ja, gör det. Och var ändå objektiv på något sätt. Och tänk inte att okej, den här filmen bygger på Stephen King-bok och en klassiker och sen kommer den uppfölja. Utan tänk då, se på de två filmerna så objektivt ni kan. Så kommer ni fatta att tvåan är läskigare. Och John Connery med från, från Terminator 2. Och han är... Gulli. Apropå att tänka objektivt. Ja, precis. Och vadå? Och hundar. Hundar som återföds är läskigare än katter som återföds. Det tycker inte jag. Katter är vidriga. Jag drömmer mardrömmar om katter som, som spinner och är gulliga, men när jag försöker resa mig från sängen så spänner de klorna och jag förstår att jag kommer aldrig få gå upp härifrån. Jag är fångad i katterna. Det är ungefär så mina katter gör. Så. Ja, se. Katter är mycket otäckare. Hundar är ju som Pluto snarare. Liksom. Jag kan gå till punkt 4. Ja. Och men det är en liten så här akademisk punkt, men jag tycker det gör ändå lite ont i hjärtat i den här, just den lilla sekvensen. Och det är alltså Bride of Frankenstein från 34-35 någon gång, mitten av 30-talet. Uppföljaren till Universals Frankenstein, som väl nästan är mer känd än sin föregångare. Shit, jag blir sugen på att se direkt. Jag har aldrig sett den. Jag kanske inte har sett Frankenstein-originalet ens i sin helhet. Jag vet se inte. De två så här back-to-back, det är en ganska mysig... Hör de ihop också? Till skillnad från Djursjögården och Djursjögården 2. Det är en uppföljare. Och nu kommer jag att spoila den för dig. Så om du vill se den och få den här så får du väl hålla för öronen. Men scenen kommer... Ja, men det gör jag nästan. Alltså, allvarligt, jag vill inte höra. Då får du koppla av. Koppla bort dig själv. Ja, kör. Och det är i alla fall scenen när... Den går i alla fall ut på att Frankensteins monster vill ha en kvinna. Han är ensam i hela världen. Han är den enda människan som är byggd av andra människor och tvingar ju då sin skapare att bygga en kvinna till honom, bygga The Bride of Frankenstein. Och filmen går lite grann ut på att han ska kunna göra det. Och när han väl har byggt hon och de lyckas ge liv åt hon och hon kastar en blick på han, så gallskriker hon för att han är så motbjudande. Och det gör lite ont varje gång. Det är lite som världens värsta blind date. Ja, det... och han blir så förkrossad att han river hela labbet och de båda två förgörs. Så det tycker jag, det gör ont varje gång. Fan, det finns som det, jag känner bara ambition alltså, från filmskaparna och manusfattarna när du pratar om det. Jag tror inte jag heller sett Bride of Frankenstein, jag bara sett första. Jag har inte sett Dracula. Men jag minns att alla de filmerna, de här klassiska Universal-skräckisarna, så minns jag att jag blev väldigt imponerad av Osynliga mannen, heter den så? Ja, den är häftig. Det minns man. Ja, för den är mycket mer skruvad och ond än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle vara ett matinéäventyr. Och Frankenstein är ändå lite, även om det finns en del så riktigt fina scener, som du vet, scener när han råkar döda den här flickan och sådär. Så är det är ändå matinéfilmer. Men så kommer man till The Invisible Man eller Osynliga mannen. Och den är så riktigt ond alltså. Han är som skruvad karaktär, den här som gör sig osynlig. Så den tycker jag nog är riktigt grym. Men tillbaka till Bride of Frankenstein, jag har inte sett den. Men den är nästan bättre än originalet. Den är som snyggare på alla sätt. Den är har ni påkost, spoilat den klart? Vi har spoilat klart. Jag tänkte bara säga att Bride of Frankenstein är mer en den är mer påkostad och maffigare och snyggare och mer gotisk och har ett tyngre drama i sig också. Så, finns den på YouTube i så här, som full movie? Det gör den säkert, annars den kostar den typ så här 59 kronor att köpa har du, på Åhléns. Har du sett första Frankenstein, Gustav, se den också, för att du kommer hitta... Jag tycker att de kan bli lite segare med gamla skräckisarna, Universal-skräckisarna, men Frankenstein har en del scener man inte tror skulle förekomma i den, som är riktigt fint skrivna och så här. Mm. Ja, men du skulle nog gilla dem. Se dem samma kväll också. Jag kommer göra det faktiskt. Och sen se den här Abbott och Costello möter Frankenstein. Det finns ju hur mycket Frankenstein-filmer som helst. Och Wolfman kommer in och Dracula kommer in och Mumien kommer in och Abbott och Costello. Jag går vidare till punkt 3. Mm. Och det är en scen i Exorcisten 3. Och det här blir återigen en spoiler. Har ni sett den? 3D ja, jag tror vi har pratat om den i båda våra Halloween-avsnitt med dig förra gången. Ja, för jag tror att jag, när vi listade de läskigaste scenerna, så hade jag med Exorcisten 3, när det är en sån här inzoomning i en korridor där det bara står, någon bara kommer ut ur ett rum där jag typ nästan bajsade på mig på riktigt så här. Alltså jag släppte en brakfjärd för att det var så jävla... Ja, det är en av dem. Det är en skitbra alltså skrämseleffekt. Men det har även en otroligt sorglig som blir jobbig att se. När George C. Scotts kompis, den här prästen, har blivit mördad, hans bästa kompis, så kommer George C. Scott till sjukhuset och få se det och bli jätteledsen. Och liksom kommer ut ur rummet och tar ut sin sorg genom att börja skälla på alla som är där, att de inte har gjort rätt saker, att de bara är fel, och varför står du bara där, din idiot? Och när man ser hela tiden på han gör det som Emil hatade, att Shirley MacLaine gjorde i Ömhetsbevis. Ja, men då vill jag försvara, för att han, George Scott, gör det mycket bättre. För han är en sån jävla skum karaktär. Han är så skumt skriven och så skumt spelar i Existence 3. Ja. Han blir en sån jävla karaktär som man inte... Man kan inte annat än att tro på honom fullt ut. För att han är... Det här kan inte vara skrivet. Till skillnad från Shirley MacLaine. Så därför... Jag vet vilken scen du pratar om, Erik. Och det är... Han, hela den filmen är ju lysande. Alltså... Ja, men George C. Scott är ju... Ja, men det är jag skulle kunna säga att det är världens genom tiderna bästa skådespelare. Sen var han ju en vres surgubbe som tydligen var omöjlig att få med i filmer och sånt där. Men han, när han väl briljerar som han gör där, då är det bara så sjukt starkt. Och man förstår verkligen att det här, men du är ju inte arg. Du är ju förkrossad. Så det är en jättestark scen. Värd att se filmen. För den där scenen Gustav pratade om med skrämseleffekten, och den scenen när han bara börjar gasta. Och även scenen när någon kryper i taket. Ja, den är också obehaglig. Det är väl en svensk... Det är bara att den filmen är så den är byggd på ett sätt där man inte vet... Man vet inte hur man ska liksom syna pusslet. Man vet inte vad man tittar på. Den är så konstig, den filmen. Mm. Och den exorcisten filmen är det inte en exorcisten film. Ändå lyckas den vara kanske bättre, skulle jag säga, än första exorcisten. Alltså, den är så här, på vissa sätt är den det. Den är helt galen, och då blir så, allting blir så här läskigt i den filmen. Jag läste boken. Vi har pratat om Exorcisten 3 i något av våra... Jag tror det var sjätte avsnittet av Vacancy Podcast. Och då läste jag boken efter det som den är baserad på. Mm. Och det var ganska intressant, för den hade som ganska lik, de är väldigt lik varann. Men den hade så här intressanta tankar också, idéer som inte var så här, det var inte svårt att ta till sig dem. Så det är en ganska trevlig bok att läsa också. Mm. Men jag släpper den och går vidare till punkt 2. Och nu börjar jag upprepa mig här, för att komma in som skräckfilmsauktoritet så har jag ändå med en film som jag hade med på listan jag hade med för ett år sedan när jag var med. Och det är Dark Water igen. Den pratar jag faktiskt om. Och just det, då jag försvarade den amerikanska. För du pratar om den japanska, Erik. Naturligtvis den japanska. Bra. Och scenen är ju, spoiler igen, slutet när mamman tvingas, alltså väljer att vara med, väljer att bli spökets mamma istället för sin egen dotter. Alltså mamma åt sin egen dotter. Hon överger henne. Och det här är ju en flicka som har blivit övergiven så många gånger. Men hon blir övergiven igen. Hon väljer det för, även för att rädda sin dotter, eller? Det är ju för att rädda livet på hon också. Det är så, men det är ändå jävla vackert. Mm. Ja. Och jättesorgligt. Ja. Vad sa du? Hade du rekommenderat den eller hade du varnat för den ännu? Ja, nej, jag vet bara att förra... För ett år sedan så pratade vi om den här filmen, så blev det en debatt, för att ni höll inte med mig om att amerikanska filmen är en rätt fin drama. Men så kom jag på att jag igår så att jag kollade på två Harry Potter-filmer med en kompis, och då pratade vi om Dark Water. Men så tänkte jag ta upp någonting om det, men så minns jag inte alls varför vi pratade om den filmen. Men det var någonting om miljöerna, tror jag. Men det var också det att man är ändå lite skräckfilmskadad, för att när jag var på Times Square då i New York första gången i mitt liv, så tänkte jag direkt på att Jason Takes Manhattan. Jag tänkte inte på Vanilla Sky eller alla andra filmer som utspelar sig på Times Square. Jag tänkte så här, ja, här har Jason varit. Och när jag satt nere vid hamnen där, vid de här Manhattan Bridge och Brooklyn Bridge, så tänkte jag direkt så här, tänkte jag inte på typ, jag vet inte, Manhattan eller vad man ska tänka på. Utan jag tänkte direkt så här, ja, det här känns lite som den här amerikanska Dark Water med Jennifer Connelly. Skräckfilmskadad helt enkelt. Och även kanske då att jag gör dåliga skräckfilmer, eftersom jag nämnde just Jason Takes Manhattan och amerikanska remaken av Dark Water, men... Men jag minns faktiskt inte den scenen, ska jag säga, så jag har ingenting att tillägga om men, den. Ja, och tillbaka där då till plats nummer 2 på Eriks lista. Och den här japanska Dark Water, som jag verkligen, utan att vara en skräckfilmsfantast, vill rekommendera till alla. För att den filmen är, den går långsamt fram och berör egentligen som ett så här super smalt drama större delen av filmen, med krypande obehag. Sen kommer ett par, kanske tre, väldigt jobbiga, läskiga scener som den här stillheten har byggt upp. Och sen får det här, för mig, perfekta slutet. Det är då jag älskar skräckfilmer. Även den spanska Barnhemmet har ju ett så här modersmelodram. Vi nämnde Ömhetsbevis. Jag är ju svag för det. Alltså så här, mor och döttrar i ett finurligt sammanhang, så blir jag jätteberörd. Och Dark Water, den japanska, har det. Det saknar, den amerikanska var snygg, men hade man sett och älskat den japanska, så försvann ju det här skräckelementet. Och då finns det ingen anledning att se den amerikanska. Jag tänker tillbaka på den amerikanska och jag blir glad. Så jag blir mer glad på något sätt, för att tänka på det tunga atmosfäriska dramat med de här regniga New York-miljöerna. Jag minns inget riktigt läskigt från den filmen, ska vi erkänna. Men där, med tanke på Dark Water och japansk skräckfilm, i Ringu är väl också lite sorgligt när de åker för att visa VHS-bandet för morfar. Och han kommer dö som följd av det. Mm. Det är också så här. Jo, men alla de här bra japanska, alltså jag tänker på A Tale of Two Sisters, har ju ett jättesorgligt drama i grunden. Alltså systrarna som ska hålla ihop, jag minns inte. Alltså det blir jättebra. Även om vi tar då Exorcisten, alltså det är en liten flicka som är besatt. Nu har ju det kopierats i massa det är som att så fort människor försöker göra en ny exorcismfilm, så måste det vara en vilsen tonårsdotter, eller en tonårsdotter överhuvudtaget, som är besatt. Det är lite tråkigt. Mm. Det är sällan det är så här en 63-årig banktjänsteman. Ja, jag tror det är dags nu faktiskt. Ja, det är sällan det är George C. Scott. Men du, apropå, vi är ju ändå inne Halloween. Har ni sett The Conjuring? Jag har sett den. Jag hörde att Scott är halvkass. Halvkass. Men jag tyckte det var så jävla kul att se skräckfilm på bio. När det blir så här, ja men det här är klassisk skräckfilm. Det är ingenting annat. Och det är ändå gjort av någon som gillar genren. Det är ingenting som faller mig på läppen så där att jag älskar det. Men det är kul att få se det på bio. Och sen två veckor senare få se Insidious 2 på bio. Mm. Men jag tycker den rodde mig i land. För att det har varit vissa skräckfilmer som kommer nu en per år. Det har varit Sinister, det var Insidious innan, som alla snackar upp ganska mycket, som jag blev jättebesviken på. Båda Sinister de filmerna är kass. Den är ja, den är kass och jag tycker Insidious är kass också. Men The Conjuring, den för mig höll hela vägen. Det var som en så här, den var inte lika bra som Poltergeist, för den saknade den här sentimentala familjevärmen som vi har pratat om. Så den var inte lika bra som Dark Water eller någonting, för att det saknades. Man den saknades kände karaktärer inte så mycket i den. Vad sa du? Det saknades ju karaktärer i den. Det var ju bara x antal barn i en familj som skulle bli rädda på olika sätt. Precis, och så var det mamma och pappa, men man kände ingenting. Men skrämselmässigt, så den floppade aldrig. Alltså jag var beredd på att den kommer balla ur och inte vara läskig. Men, och här kommer huvudpoängen, för mig var den läskig i stort sett hela vägen ut. Och, och det, då får den en fin trea, precis som Gravity. Jag skulle nog också kunna ge den det, bara på att jag var på bra humör när jag såg den också. Men har du, med tanke på att vi snackar annan skit här, har någon av er tagit chansen, eller vad man säger, att se Curse of Chucky då, som släpptes på DVD den 15? Nej, jag har inte sett den. Där har ni ett avsnitt i Vaken, så ni kan gå igenom hela serien nu när de på något sätt. För Curse of Chucky var verkligen inte bra. Men det den gör bra är att den på ett sätt målar upp sig själv som en remake. Men det är ingen remake. Och den knyter tillbaka till första filmen så bra det går. Alltså jag tycker den inte alls var bra. Men de försöker i alla fall. Så att, ja. Men det är lite roligt, för jag tänkte säga att den har blivit lite en snackis nu, men så kommer jag tänka på att det är bara på Film Phoenix sidan där vi, som vi är lite syskon till med den här podcasten, och som Erik recenserar på. Det är där ni har skrivit mycket om den, och du har skrivit på din Facebook-sida. Annars har jag inte hört något, och jag har bara sett den första, och jag bryr mig inte särskilt mycket. Alltså, är det en serie man ens behöver gå igenom om man inte är superintresserad av Chucky? Nej, det tycker jag verkligen inte, men det är Halloween, så då får man ta upp den. Och Erik borde ändå kanske göra ett avsnitt i Vacancy om alla småningom filmer. Vi kommer väl att göra någon filmserie även nästa år, men jag tror inte det blir Chucky. Nej, och Clive Barker skulle förresten skriva nya Hellraiser ju. Ja, just det läste jag ju en notis. Det låter jättespännande, och att han har sagt till er Weinstein Company-gänget som ska göra det. Och han har sagt att han vill ha den här skådespelaren som alltid spelar Pinhead. Ja, för det går inte att göra Hellraiser utan honom. Och de har sagt, nej men vi håller med. Varsågod. Ja, de försökte ju en film utan honom och det såg inte så bra ut. Så. Men ska vi gå till din punkt nummer ett då? Precis. Och det blir George C. Scott igen. Oj. Mm. Inte samma, inte Exorcisten 3 och inte Patton heller. Utan The Changeling. Har ni sett, någon av er sett The Changeling? Jag vet, det här är jättespännande, för jag vet inte alls vilken film det är. Jag har sett Angelina Jolie-filmen, heter inte den The Changeling? Ja, men det, de har ingenting med varandra att göra. Okay. Det här är en spökfilm från 80 eller 81. Peter Medak har regisserat. Delar av premissen påminner väldigt mycket om Ringu. Men det är, det är en spökfilm i alla fall. Den börjar med att George C. Scott och han förlorar både fru och barn i en bilolycka. Och sen väljer han att flytta till ett hus för att dra sig tillbaka egentligen, för han orkar inte knappt finnas längre. Och i det där huset börjar det spöka. Och i en scen då, ganska tidigt i filmen, så det här är väl den enda punkten på min lista som inte är en spoiler. Vaknar han av att han vaknar av att han gråter i sorgen över sin familj. Och medan han ligger i sängen och gråter, så börjar det, kommer det tillbaka ett, så här, ett hamrande som har varit spökets ljud. Så han, på något sätt att spöket inkräktar inte bara i hans liv eller hus, utan det förstör liksom hans sorg också. Och så säljer han det med sitt skådespeleri. Det är en sån här scen jag kan se om och om igen. Som den scenen jag längtar till i filmen. Det är ju ingen skräckscen egentligen. Den är inte obehaglig. Men det är så här, för mig höjdpunkten. För den blir så, det är något som blir så fel med att han får inte gråta klart, utan han blir avbruten av att det ska spöka. Det var en jättefin första plats. Jag har inte sett filmen, jag tror väldigt få har gjort det. Jag blir sugen direkt, men det var en jättefin. Jag gillar att temat för dina fem sorgligaste ögonblick inom skräckfilmen blev George C. Scott. Det kändes värdigt. Nej, men jag tänker nu, jag har heller inte sett den här filmen. Jag har bara sett Angelina Jolie-remaken, regisserad av Clint Eastwood. Men tycker du, är det även ett filmtips den där, Changeling, för Halloween då? Om ja, men det är det definitivt. Changeling är en sån där film man ska se själv en sen höstkväll. Den är inte så ond, men den är mer mysigt kuslig. Och så man ska egentligen se allt med George C. Scott, tycker jag. Ja, men jag tänker så här, hela din lista har ju varit, för alla som är lite mer som jag, alltså så här sentimental, så har ju du perfekta Halloween-tips. Alltså The Changeling, japanska Dark Water, Frankenstein och då Frankensteins Bride, eller Bride of Frankenstein. Det finns massa gott där. Inte bara glömma Jason Goes to Hell. Eller Jason Takes Manhattan. Ja. Vet ni, när jag såg Jason Takes Manhattan, jag såg den på gamla Filmnet. När jag, du vet, den gick live, alltså jag satt och zappade och jag lämnade den, för att den bara, alltså där jag kom in, det var någon hamn och han går omkring, den var bara så jävla tråkig. Ja, men den är fruktansvärt tråkig. Han är ju större delen av tiden på en båt också. Ja, det var något sånt, det var skittråkigt. Så jag liksom, jag såg istället ett nytt avsnitt, såhär du vet, Fresh Prince in Bel-Air, ett avsnitt man har sett fyra gånger liksom. Ja, så kan man också göra. Har du något filmtips för Halloween, Gustav? Eller har du någon film du kommer se på nu på Halloween? Nej, men jag kommer välja nu från Eriks skräckfilms, sentimentala skräckfilms låda. Så att jag nöjer mig med det. Men jag rekommenderar att i och för sig då man faktiskt kan ge The Conjuring en chans. För om man gillade Insidious, Sinister och alla de här lite nyare skräckfilmerna, så har jag svårt att se att man blir besviken med The Conjuring. För att jag gillar den och jag gillar inte de förra. Så att, och vad har du, Emil? Jag har nog tänkt att kanske se, jag blir tänd på Bride of Frankenstein, eftersom jag tror inte jag har sett den. Men på något sätt känns det att man har sett den, för att hon är ju så ikonisk, den här bruden och filmen och så. Men den vill jag nog se, men samtidigt så blir jag en sugen nu på Dark Water, men då den amerikanska remaken. Så kanske att man ser den. Vi får se. Men ja, Erik, vart hittar man dig då vanligtvis när du inte hänger hemma oss? Vacancy.se finns vi, och vi finns på iTunes också. Och på filmfenix.se. Och där kan vi väl rekommendera att för de som tyckte att det blev en för banal diskussion om Terror på Elm Street när det bara var jag och Emil, så har väl ni på Vacancy diskuterat med just Emil alla Terror på Elm Street-filmerna senast. Tredje avsnittet kommer nog ut ungefär samtidigt som det här avsnittet. Alltså tredje, ja, med de sista delen av den trilogin avsnitt med, tillsammans med Emil. Så det är ju en rekommendation också. Och varken jag då, Erik eller Magnus tycker att temat på något sätt ska vara dåligt till Terapeutic. Så vet ni det. Ja, den här podcasten finns på iTunes. Den finns då på filmfilms.se där även Vacancy går att hitta. Och vi finns på vår egen hemsida tittarnasnackar.se. Vi har en tävling uppe som vi presenterade förra veckan. Där vi ville att ni lyssnare tipsar om en film vi ska prata om och motivera varför vi ska prata om just den filmen. Det kan vara vilken film ni tycker, någon vi har missat, någon ni håller kär, bla bla bla. Tipsa, ni får gå in på filmfilms.se för jag tror att de har en tävling. Vi lägger upp länken till tävlingen på avsnittet, det här avsnittets sida. Ja, det kan vi göra. Och sen, jag har paketet med filmerna ligger hemma hos mig. Så det är jag som har slagit in det. Precis, för det finns ett pris och Erik har priset som ni kommer vinna. Det är ett knippe filmer. Till den som då tipsar om en film som vi sen väljer att prata om. Resten av filmerna tipsar om lägger vi in i våran filmryggsäck och tar med oss under den här färden. Det var det vi skulle tipsa om. Är någonting mer, Gustav? Nej, jag kan bara tillägga att i och med att det är Erik då från det professionella Filmfenix som sitter på filmpriset, så innebär det att ni kommer också få det här priset, inte efter en och en halv månad, utan hyggligt omgående efter att ni har vunnit. Vilken priset. Press du lägger på Erik nu. Jag vill också säga att nästa vecka så kommer vi att rätta mig om jag har fel nu. Vi kommer prata om Prisoners, Hugh Jackman thrillern som ser lite ut som en Mystic River-pryl. Ja, precis. Mystic River-genre. Det känns som att det är inte ofta de filmerna kommer nu för tiden. Gud, jag har verkligen ingen koll på vad som kommer på bio. Jag hade aldrig hört talas om det. Nej, men den har fått... Jag är nyfiken på det. Det är väldigt mitt tema. Jag menar, det är familjemelodram, fast så här, dramatriller. Mystic River är en bra pitch. Precis, och den gick samtidigt som Escape Plan, men jag valde Escape Plan. Jag kan säga att jag tror att det var ett dumt val när jag var i USA. Erik, eftersom det är Halloween, vilket skräckfilmstema vill du avsluta det här avsnittet med? Temat till Amityville Horror.